14 asır evvel bir böyle geceydi. Kumdan ayın 14'ü bir öksüz çıkıverdi. Lakin ona husrandı ki hissetmedi gözler. Halbuki kaç bin seneydi bekleşmedelerdi. Nereden görecekler, göremezlerdi tabii. Bir kere zuhur ettiği çöl en safa yerdi. Bir kere de mamureyi dünya o zamanlar buhranlar içindeydi, bugünden de beterdi. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan bunu kardeşleri yerdi? Fevza bütün afakı sarmıştı zeminin. Salgındı bugün şarkı yıkan tefrika derdi. Derken bir hamlede insanlığı kurtardı o mazlum. Bir hamlede Kayserleri Kisraları yere serdi. Aczin ki ezilmek de hakkı dirildi. Zulmün ki zevali aklına gelmezdi geberdi. Dünya neye malikse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi. Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab, mahşet bizi bırak.